Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa do ano 2018. Primeiro programa que estamos a facer do 2018 aquí en Radio Samboy. Sean bienvenidos y vamos a deixarles esos enderezos que tenemos aquí. Por ejemplo, correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com y también tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com. Y también nos pueden ver pues o seguirnos no Facebook, no Facebook. Y también tenemos dos teléfonos que es 93-654-1400 y 93-654-1500. Así que esperemos que neste ano poidamos contar con boas cousas e poidamos pois darles tamén boas noticias e, en fin, todo o mellor que poidamos. Así que, señoras e señores, para encetar un programa, que mellor que música. Así que... Vámonos, baixando un poquinho a música, vámonos ir, pois, como non, vámonos ir a Porto do Son. Porto do Son. Sí. E vamos a falar, pois, con ca madre dese neno que ti biches comigo nos brazos, que se chama Tiago, e vamos a falar con súa nai. Ajá. Pero que nos contará tamén de alguna cousa máis, porque me parece que onte hoxe pois xa administraron tamén ese medicamento a outro rapaz, pero xa con 22 anos, en convencerse según que tipos de enfermedades se comeza pois para persoas maiores, máis grandes, dixéramos. Vamos darlle as boas tardes a Carmen. Moi boas tardes, Carmen. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes, moitas gracias por atendernos a nosa chamada para poder falar dese cativo tan guapo, sí. E que tamén responde ao medicamento. Pois sí, a verdade que sí. Moito tempo loitando para conseguir que se lle poder aplicar esa medicina, non? Sí, a verdade que sí, gracias sobre todo a Merche Galiciane, pois estamos conseguindo cousas moi bonitas. Sí, desde logo. Veixe que se está a traballar moito aí desde a asociación, que se está a traballar moito para isto. Como ben dicía nun comento, pois tamén hai outro rapaz máis que recibe, me parece que foi, non sei se foi onte, se foi hoxe. Que tamén hoxe mismo, non? Sí, estuve eu con ela ademais. Ajá. Sí, tiñamos cita con Tiago de revisión na UCI pediátrica. Sí. Coincideu que estaba hoxe, pero todo moi ben. E onde son atendidos? En que lugar? En Santiago de Compostela. Ah, en Santiago de Compostela. Sí, na UCI pediátrica. Ah, moi ben, moi ben. E entonces, a atención extraordinaria, o que estaba dicindo, e o que lle preguntaba a Armando, que vai respondendo moi ben o noso Tiago, que en realidade, pois, bueno, hai perspectivas de que todo isto vaya mellorando. Pois sí, a verdad que sí. A ver, tamén agradecer aquí o servicio de Hospital de Santiago, excepcionales todos. Tiago xa leva 4 dosis. Ajá. A verdad que empezou coa primeira o 15 de setembro. É que se llene todo un pero moitísimo. Ten máis forza muscular, hoxe mismo fomos tamén á unidade de atención temprana, sí. Ten unha sillita de, bueno, unha silla de ruedas infantil. Sí. Ele está sentado non unha silla, sino nun molde que lle fan para culpa da súa espalda. Sí. Pois hoxe mismo xa lle quitaron. Está máis dereito, pode sentar máis dereitiño, e xa vai solo co cinturón da silla para que non caiga, non? Eso é moi lógico, sí. Empeza a voltearse el solo, el deixábalo nunha cama, nun sofá. Sí, sí. Podías facer o que quixeras con el, non se movía. Sí. Ahora sí, ahora sei que ter cuidado. O... Sí. Porque da cada volta. Que idade ten Tiago? Ten 3 aniños, cumpleu en setembro 3 anos. Sí. Entón é unha bolboreta, xa sí. Comeza. Sí, máis agora empezou o cole tamén este ano. Sí. Pensamos que non iba a poder usar un boli ou un lápiz, un... Sí. Pois mira, trouxe os seus traballos hora de Navidad, de vacacións, eu quedei alucinada. Sí. Bueno, desde que tengo tratamiento, pois pues, xa tengo os dedos máis dereitiños, xa come el solo, xa empezamos a lavar os dentes tamén el solo. Muy ben, carai. Jolín, rapaces espelido, un rapaz espelido, pero con axuda dentro da familia que precisa moitísima atención por parte da familia, yo sí. Que están ao redor, claro. Hombre, quen verá os seus ovos? Aquí están todos contentos con él, están todos, bueno, parece un peluche. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que a cosa va por buen camino. ¿Qué pretensión? ¿Qué es lo que te dicen todos los técnicos o los que o tratan? A ver, bueno, tenemos ainda en febrero, ainda tenemos a citas de valoración de neuropediatría, sí. Que é o que vai a mirar máis máis extensivo todo. Todo o proceso. Pero bueno, os fisios están es que alucinados. Eu levo o fisio por a Seguridade Social, pois teño fisios privados. Sí. Bueno, é que non fan máis que gravar o neno porque non salen do asombro. Claro. As cousas que antes non podía facer, que era impensable, e as cousas que empeza a facer agora. Sí. Agora tamén a incorporarse, a ver, con un cojín detrás, non... Hombre, claro. Pero da cama empeza a levantarse el soliño. Sí. O sea, que esa medicación ten resultados positivos, lógicamente. Sí. O sea, o que decían, ou polo menos o que comentaban é que era unha medicación moi cara, que non sei que bueno, que non querían aceptar precisamente a administración de poder administrarla, polo cara que era, sino, pero paga a pena... casi por así decirlo, pagala para que eso, porque sí. Eso ten resultados extraordinarios, por lo menos dálle unha calidad de vida aos nenos que non, hombre. A ver, non, vamos a ser sinceros, non os van a curar, no. Pero van a parar esa degeneración que les tiñan. Sí. Claro. Sí. Que se trata xa vos, agora nun comenzo. Sí, si Tiago, por exemplo, pódese valer, eu sobre todo os brazos. Si él se pode valer ca seus braciños para poder mover unha silla de rodas cando teña que cambiar de silla, todo, eso é un logro moi grande, ¿eh? Claro. Sí, e despois, non sei, empregar as mans, as extremidades superiores para poder empregar, por exemplo, unha tablet ou un ordenador ou cualquier outra cousa, que eso mellorará a calidade de vida e a calidade de Para andar, fai algo cando colletese polos brazos, como para enseñar de andar, que? No, a ver, Tiago nunca chegou a andar. Uh-huh. Ele empezaba a dar eses pasos agarrados con mans cando tiña o niño de vida. Sí. Despois foi cando empezou xa a enfermedad a empezar con él. Uh-huh. Xa frenou todo eso. Uh-huh. Pero bueno, Tiago ahora estamos empezando a poñer de pé nun plano, como lle chaman en fisioterapia, que a mesura fai 4 ou 5 meses era impensable. Sí. Xa me decían os fisios que, a ver, este niño non creo que llegue a usar un bipedestador. Sí. E ahora estamos en eso. Estamos a ver si probamos xa Hombre. Fortaleza muscular para depois chegar a outras a outros logros, ¿no? Claro que sí. Entón, o todos os que están ao carón del, bueno, síntense satisfeitos por precisamente por ese avance que axuda a mellorar gracias ás doses que se están poñendo, ¿no? Pois pues sí, a verdade que sí. porque eu cando estuve en alí e todo eso, que vin que xa culló xoguetes, non con aquela virulencia como moitos, pero que xa culló xoguetes, xa sabía estar sentado. É cuestión de paciencia, sí, sí, sí, colle un tenedor, colle que antes todo na boca, ahora xa quere comer el solo, xa che pide pincho sí. yo, mami, pincho yo. No, sí. Ah, mira. Pues sí, sí. Porque antes non podía. Claro. Ahora notase que el que está... Se ten certa autonomía, quer dizer, sí, sí, non? O que está dicindo. Sí, que, sí, sí. Que vai conseguíndose por moitísimas cousas que antes era, bueno, que eran impensables, casi, sí, por así sí, decirlo, sí. non? Sí, la verdad que sí. Sí, entonces, sí. O que vostede dice, primeiro conseguir un plano para que máis adiante se poida conseguir máis cousas. Es, exactamente. Dentro dun plano o eliminar, por exemplo, axudas externas para que el poida continuar dando tener valéndose por sí mismo. Ter axilidade física, non? Sí. Vale. Sí. Vale, vale. Pues... A ver, despois do plano pasaría o que é o bipedestador, que é o que sí. máis nos interesa, pero sí, bueno. Claro. Está dereitiño, está unha maravilla. Sí, sí, sí, bueno. Claro, claro, claro. Tendo en conta o que vostedes sofriron ou sí, tiñan porque... antes con Tiago, pois agora que é unha mellora, un avance extraordinario, non? Pois aí nesa teima hai que continuar, non? Pedir que a administración se implique un chisquiño máis e non ter que eso, pagar os fisios pues, particulares para que eso se mellore. Sí. Hai que seguir luchando e que toda España siga o exemplo de Galicia. Bueno, a Comunidade Valenciana xa o aceptou ahora tamén. Mm-hmm. Pero que todos os nenos de toda España que podan dispoñer deste medicamento tal como está dispoñendo Tiago e os nenos aquí en Galicia. Hombre, que sexa un, que sexamos os galegos un exemplo en algo, non? Sí, é moi importante, porque cando máis pequeniños se lle dan, pois é moitísimo mellor, porque ainda non teñen os músculos atrofiados. Claro, pero... Hai aquí ao lado, aquí en Noia, tamén a un bebé que lle deron de 3 meses. Sí. Que é unha maravilla. Sí. Sí, sí, a verdade que sí, é alucinante. Non sería aquel rapaciño que os seus pais eran moi noviños? Sí, ese mismo. Ajá. Porque teño pendiente falar con eles. Sí, sí. Pois ese é unha pasada. Sí, me deu moita pena dos padres, porque eran moi noviños, e claro, que lles cae eso, unha parella noviña, como a vos, ¿no? Como a vos nese bueno, caso. Bueno, nosotros somos tan noviños como ela, pero bueno. No, pero... O interesante é que precisamente que haxe unha concienciación yes. nos medios administrativos ou sí. sociais, uh-huh. e ao mesmo tempo que bueno, que se lle dé posibilidades de que estes rapaces son parte da sociedade, que non son unha cousa especial, sino no, parte da sociedade, yes. non? Son unha persona, son unha persoa máis. Sí. Mm. Toda España ten dereito ao medicamento, non só os de aquí. Estamos moi contentos ca Xunta de Galicia, ca toda a administración, todos sí, sí. os partidos políticos. A verdad que se portaron pero de maravilla. Sí, sí, costou, pero en realidad pero gracias a Merche e Joli sí. que fixeron un traballo estupendo. Sí, sí, sí. E sí. hai que continuar ese tema, sí, señor. Sí, señor. Sí, que se manteña e que se uh-huh. que se poida aplicar en moitísimos casos e que sigan investigando, ¿non? Yeah. Sí, sí, sí. Porque hai que xuntar cartos para investigar. Eso. Claro, porque a medicación axudará, pero a investigación tamén servirá para que a mellor pois conseguir ou acadar outros éxitos, non? Como por exemplo ese exoesqueleto que xa se sí. proba en algúns rapaces xa sí. un poquinho maiores, non? Sí, sí, sí. Sería moi bo telo en todos os hospitales para unha rehabilitación dos nenos. Claro. E tamén traen a Iago, a Tiago aquí a o San Juan de Dios aquí, o San Juan de Dios aquí Barcelona. No. Ainda non. No. De momento nos aquí en Santiago estamos servidos de maravilla, coberta atención en Santiago xa está bastante coberta. De momento ¿no? sí, mentras non teña ninguna complicación, non nos falta ir a Barcelona, pero de momento aquí en Santiago estamos No, eu preguntaba iso de Barcelona porque digo que aquí en Barcelona é o centro de investigación máis importante, sí. E por si acaso mellor tamén queren recoller planos, pero si xa todas as non sei, as especificacións de Tiago xa seguro que as trasladan precisamente ao centro sí. de investigación de aquí de San Juan de Déu, seguro que eles tomarán nota para poder sí, sí. Están en contacto, claro, porque as pruebas de genéticas foron aí a Barcelona ou sí, San Pau sí. Porque, falan uns con outros claro. Porque os de Ourense pois veñen aquí a Barcelona tamén. Sí, pero bueno, non quero falar máis de Ourense, pero parece non ven que de un hospital a outro cambia moito o conto. Sí, ah, sí. Sí, carai. Según teño entendido, sí, non quero falar máis de nadie, pero... Carai, sí, sí. Pois pues eso non está ben, claro que sí. No, razón, aquí no clínico, a verdad que moi ben, Pois, pois non me gusta moito esa incidencia que acaba de decir. Non, bueno, non é positiva. Depende do neurólogo que se toque, do sí. pedido pediatra, do neumólogo, hai moitas cousas. Sí, pues sí, ao momento non se lle complicou ainda nada, eu penso que se se llega a complicar algo de espalda ou sí, que entonces sí que teríamos que ir a Barcelona. Non é claro. Bueno, pois pues eso non é moi edificante, a verdade é que non é bonito, pero que, bueno, que se estades vos aí teimando para que eso se siga con ben, resulta sempre teremos non sei, resultados positivos, non? Uh-huh. Sí. Pois nada, que lle agradecemos moitísimo eso. Que en fin, darlle da miña parte un beso moi fuerte a Tiago e en fin, que continúen esa teima que bueno, que continúe loitando. Que seguro, sí, claro que sí. Que seguro que terán moitísimos éxitos e que bueno, que eso, ánimos a toda a familia e en particular a Tiago, que seguro que sí. Con tres aniños xa empeza a falar ademais de galego, non? Sí, fala de todo. Pedir máis cousas. Xa pide máis das que pedía antes, non? Sí, eso sí, eso é o starto. Pois pues sí, moi sí, ben, sí. Moi ben. Gracias a vos. Gracias a ti, Carmen, y hasta cualquier otro momentiño que estaremos en contacto. Peña. Moitos azos, e feliz ano. Igualmente. Unha aperta, taluguiño. Foi de novo revirada à meia-noite. O meu amor não estava. Oh, eu não sei onde ele está. Se a nossa casa voltará. Foi esse o nosso compromisso. E acaso nos tocar o azar, o combinado a não esperar, que o nosso amor é clandestino. Com bebê escondida quis lá eu saber esperar. Sei lá eu que desejei não voltar nunca. Amantes outra casa. E quando ele por fim chegou, trazia as flores que apanhou.